sala nyoso putu za batu nesengu Ata mitungisi ipeni nyoko Elikiana biso epaina yesu Oyo alonga kikufa Nini yo sala kite yesu Polelo na sala na bomo Nini yo sala kite yaya Polelo na koma mosuye Nini yo sala kite yesu Polelo na sua bonsomi Nini yo sala kite yaya Polelo na sala considere Babeti babo makio yesu Ezala kilika mbonangai Babeti babo makio yaya Nyoso wana potenga nabika Misama na yo Elonga nangai Netola mana yo Bika mwananga Jezu Papa, oh ya ya nanga, yeso yo, na bete la kayo tolo, una ebio salanyo so, witinga na bika, makasi nanga, yesu yondo bongi, bemu nanga ikonganga nesengo, bemu nimu nanga ilokola oyo sikoli, natala misala nikulusu. Natale misala ne kulusu Yo moto zala ki na yo zambe Kondi miko la tanzo twa moto Koyela samo kili uyo Kole si batombisi na mapa Ba oyo ba umela ki na bokono Obiki si okango libango Ba oyo ba zala ki na pasi Kolongo li ba pasi na bango Mungu na sepe la gide Aye kokote la moto ateki yo Ngana ganiza gimota salipo soba Zoke zala kinze lobongi sipo na bika kumisa mana yo Elonga nangayo Neto la mana yo Malo papo mo Jezye Po papa Jezye Epo mamelo nangaye Po papa nangayo Yemba ya yo yo Papa, oh ya ya, oh papa nanga. Nake Yesu wabi Yesu, komo inanga e komi ayo. Kosa nanga e awana se zali ngolo. Yesu sala nanga e oyo lingi. Oh, ozali bumba melo nanga, ozali ayana nanga. Lokola leki nyoso, nanzela ya kela si ya ya. Asimbi ena lobo kokino Akotisa ena kela sishilo Lolenge yo simbanga ina lobo ko Kino yo kotisa ngana lola Talatina ngana yembela gayo Talatina ngana kumisa gayo Talatina ngana netula gayo Talatina ngana sanjola gayo Weto zalizabe Elonga nangayo Yondo zaliya ya Nazali ki yo simba na loboko Jesus Oh papa Jesus Mo bateli ya bikolo Misa manda Papa nanga Elonga nanga Tala mwana na pate Jesus Alongo laka masumu Jesus Ame mami kumba nanga Metala manda Nangomba Golgota Oh yeah Papa nanga Makasi alipota nangai Iza yo yesu Oza nzambe Oza nzambe Oza nzambe Yeso yo Wafula miwe papapa Chinga kupa chinga ni Wamaru wa saudi mwenzila kala katoni lelo na pesi obo moi nangai oyele kikombo na yote o oh.